निरुक्त स्वाध्याय हविष्पांतीय सूक्त पर विचार कर रहे थे। कुछ हविष्पांतीय सूक्त पर विचार कर रहे थे, अथ ए नया एताभ्याम सर्वाणी, क्या है ये एनम है ये नया, एनम एताभ्याम सर्वाणी स्थानानि अभ्यापादम स्तौति। तीनों स्थानों में पहुंचाकर स्तवन करता है एनम मानी इस अग्नि का, ये पार्थिव अग्नि का ही तीनों स्थानों में पहुंचाकर स्तवन कर रहे हैं। मंत्र मूर्धा भो भवती, एक मंत्र कल हमने देखा था, तस्य उत्तरा भू इसे निर्वचना है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगली ऋचा है, स्तोमेन ही दिवि देवासो अग्निम अजीजनत शक्ति भी रोदसी प्राम तमो अकृण्वन त्रेधा भुवेकम स औषधि पचती विश्वरूपा। यहां पर जो स्तोमेन ही दिवि देवास देवास ये जो दिव्य शक्तियां हैं इस सृष्टि में जो काम कर रही हैं, स्तोमेन स्तुति के द्वारा, स्तोमेन ही यम अध्याय कर रहे हैं यहां पर अर्थ करते समय, यास्क जो है स्तोमेन ही यम दिवी द्युलोक में देवा अग्निम अजीजनत का अर्थ कर दिया अजनयन। देवताओं ने अग्नि को पैदा किया, शक्ति भी कर्म भी, द्यावा पृथिव्यो पूर्णम, द्यावा और पृथ्वी की पूर्ति करने वाले जिस अग्नि का, यम अग्निम के साथ समानाधिकरण है, रोदसी प्राम शक्ति के द्वारा और कर्म के इसके स्तोम के द्वारा, उसके कर्म के द्वारा और स्तुति के द्वारा। नहीं, द्युलोक में अग्नि को उत्पन्न किया देवों ने, इसी अग्नि को वहां पहुंचाया, यही तो दिखाया ऊपर, अथेनम एताभ्याम इन ऋचाओं के द्वारा सब स्थानों में पहुंचाकर स्तुति कर रहे हैं। इसी पार्थिव अग्नि को द्युलोक में पहुंचा दिया, अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, तो वो कह रहे हैं देवासह स्तोमेन शक्ति भी, स्तोम के द्वारा मानी स्तुति के द्वारा, इन्होंने स्तोम का अर्थ समुदाय से कर दिया, पंचभूतों ने अपने समुदाय से, स्तोमेन प्रचलित अर्थ में स्तोम का अर्थ जो है स्तुति होता है ना, स्तोमेन ही दिवि देवासो अग्निम अजीजनन का अर्थ है अजनयन, हाँ जनित बनता है, देवासह दैवी शक्तियों ने अग्नि को वहां पर पैदा किया अपने कर्मों के द्वारा, देव ने अपने कर्मों के द्वारा और स्तुति के द्वारा। स्तुति क्या है देवों की, ये तो चेतन का धर्म है स्तुति तो, और प्राकृतिक शक्तियां उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, यहां तो प्रकृति के प्रकृतिगत जो शक्तियां हैं उन शक्तियों प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों के माध्यम से, और स्तुति के द्वारा अग्नि को रोदसी प्राम अजीजनन अजनयन द्यावा पृथ्वी को पूर्ण करने वाले बनाया, तम अकुर्वन तमु अकृण्वन त्रेधा भुवेकम, तम अकुर्वन त्रेधा भावाय पृथिव्याम अंतरिक्षे दिवीति शाकपूर्णी त्रेधा अग्निम, हाँ पार्थिव अग्नि को त्रेधा भावाय तीन प्रकार से कर दिया, त्रेधा भवन के लिए तीन विभागों में बांटने के लिए पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में तीनों स्थानों में अकृण्वन बना दिया। स सर्वरूप स विश्वरूप, विश्वरूप का अर्थ है सर्वरूप, सविश्वरूपा औषधि पचती द्वितीय बहुवचन औषधि, वो अग्नि जो है विश्वरूप वाला होकर सर्वरूप धारण करके, नहीं नहीं विश्वरूपा औषधि के साथ समानाधिकरण है, स अग्नि विश्व रूपा औषधि, अनेक रूपों वाली जो औषधियां इनको पकाता है। यदस्य दिवि तृतीयम तदसो आदित्य इति ब्राह्मण, ब्राह्मण वचन का भी समर्थन दिला रहे हैं। इस अग्नि का ही द्युलोक में जो तीसरा स्थान है, इसी का द्युलोक में तीसरा तदसो आदित्य वो आदित्य है। इस अग्नि का ही द्युलोक में तीसरा स्वरूप प्रकट होता है जिसको हम आदित्य कहते हैं। तो ये दिखाया कि विद्युत और सूर्य में भी पार्थिव अग्नि की तरफ से ही उस धर्म को वहां देखा जा रहा है। माने यही अग्नि अंतरिक्ष में विद्युत रूप में दिखाई दे रही है, यही अग्नि द्युलोक में सूर्य के रूप में। स वो अग्नि पार्थिव अग्नि, हाँ तो वो पहला एक अलग वाक्य है ना, तमु कृण्वन त्रेधा भुवे भुवे कम, तम मणि अग्निम त्रेधा भावाय कृण्वन, एक वाक्य पूरा हो गया। स विश्वरूपा औषधि पचदी, ये दूसरा वाक्य हो गया। स्तोमेन ही दिवि देवासो अग्निम, ये पहला तो एक ही वाक्य, तीन वाक्य हैं ये पूरे। स्तोमेन ही दिवि देवासो अग्निम अजीजनन शक्ति भी रोदसी प्राम, रोदसी प्राम और अग्निम समानाधिकरण है। द्यावा पृथ्वी को रोदसी कहते हैं और प्राकार्थ हो गया पूर्ण करने वाला। प्रा धातु का तो काफी प्रयोग है वेदों में, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्चस्वा अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्चस्वा। हाँ वहां पर उत्पन्न कर देते इसी अग्नि को जो कि द्यावा पृथ्वी को पूर रहा है। वो अग्नि जो है ना द्यावा पृथ्वी में भर रहा है, भरा हुआ है। रोदसी प्राम का अर्थ यही होगा ना, द्यावा पृथ्वी में, द्यावा पृथ्वी को पूर्ण करने वाला अर्थ दिया है ना, द्यावा पृथ्वी पूर्णम, द्यावा पृथ्वी को पूरित करने वाला जो ये अग्नि है, इस अग्नि को देवताओं ने द्युलोक में अपने शक्ति के द्वारा स्तोम के द्वारा वहां पर पैदा किया। तम अकुर्वन तम अग्नि, इसी पार्थिव अग्नि को देवों ने त्रिधा भावाय, त्रेधा भुवे, भुवे मानी भावाय, तीन प्रकार से त्रेधा भावाय पृथिव्याम अंतरिक्षे दिवि इति शाकुनी, त्रेधा भावाय का ही अर्थ है अकृण्वन। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक तीन विभागों में बांटने के लिए पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक तीन स्थानों में बनाया, ठीक हो गया। तो यहां पर ये हम देखा कि अविष्पांति इस मंत्र के द्वारा ये इसी अग्नि को द्युलोक स्थानी बना करके स्तुति की गई है। अग्नि का त्रिस्थानित्व सिद्ध करने के लिए ऋचाएं, दो ऋचाएं दी गई, मूर्धा भूव भवति नक्तम अग्नि, पहली कल हमने जो पढ़ी थी कि रात में जो इस सृष्टि का मूर्धा होता है, मूर्धा नक्तम भुआ मूर्धा भवति, रात्रि के समय सब मनुष्यों का, सब जगत का जो मूर्धा होता है, सिर की तरह पदार्थों का प्रकाशक उगता है। तत सूर्यो जायते प्रातर उद्यन, और वही अग्नि प्रातः उदय होता हुआ सूर्य रूप धारण कर लेता है। माया मुतव्यज्ञा नाम एताम, एताम मायाम, ये समानाधिकरण है, यज्ञा नाम एताम मायाम, यज्ञ संपादी नाम यज्ञा नाम देवा नाम प्रज्ञा मेताम मन्यन्ते का अध्ययन किया है। कौन मानते हैं? विद्वान लोग मानते हैं इसका, अग्नि का ये प्रज्ञा मानते हैं, अग्नि का ये महत्व मानते हैं, ये तत्वेता लोग जानते हैं। यज्ञ संपादक जो अग्नि है, यज्ञा नाम यज्ञ संपादी नाम यज्ञ संपादी नाम देवानाम, यज्ञ संपादी जो देवगण हैं उनका उनका माया, उनकी माया के रूप में देखते हैं इस अग्नि को। देखने वाले तो विद्वान ही होंगे, तत्ववेत्ता होंगे। यज्ञ संपादी जो देवता हैं उन देवताओं की माया प्रज्ञा के रूप में देखते हैं इस अग्नि को। हाँ, वो हो गया ना, पहले जो है मूर्धा भो भवती नक्तम अग्नि ततो सूर्य जायते प्रातरुद्यन, सूर्य हो जाता है प्रातः काल उदय होते हुए, यही अग्नि सूर्य हो जाता है। और फिर ये बतलाया कि ये तो इस ये इस प्रज्ञान तो एताम मन्यन्ते यज्ञानाम यज्ञानाम देवानाम यज्ञ संपादी नाम, क्या माया अगले जो आगे जो कहा है उसको मेरे ख्याल में कह रहे हैं, मायाम उमज यज्ञानाम एताम, यज्ञ संपादी देवों की ये माया के रूप में देखते हैं विद्वान लोग। आगे क्या माया के रूप में, क्या प्रज्ञा के रूप में देखते हैं, अपोयत तूर्णिश्चरती प्रजानन, ये जो लास्ट पंक्ति है ना उसी को प्रज्ञा का विस्तार के रूप में बताया, अपोयत कर्मचरती प्रजानन। ये माया के रूप में देखते हैं। ये जो तीसरी तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण का ही विस्तार चौथा चरण है। तीसरे चरण में ये कहा ना कि यज्ञानाम देवानाम मायाम, यज्ञ देवों की माया के रूप में देखते हैं, इसी बात का विस्तार चौथे चरण में अपोय तूर्णिश तूर्णि मनी त्वरमाण शीघ्रता करता हुआ प्रजानन अपोयत कर्म करती, अपना कर्म करता रहता है जो ये। अपने कर्म को जानता हुआ प्रजानन मानी, अपने कर्म को जानता हुआ तूर्णी अपह चरती, अपह जो है द्वितीय बहुवचन है ना, जाति में एक वचन अर्थ कर दिया, यत कर्म कर चरती, अपो यत कर्म चरती यत कर्माणी चरती। वैसे अपह तो बहुवचनांति प्रयोग होता है ना, अप शब्द जो है जल अर्थ में भी बहुवचनांति है तो कर्म अर्थ में भी बहुवचनांति है अपह शब्द। यज्ञिया नाम देवा नाम कैसे, यज्ञ संपादक तीन देवों की माया को मानी प्रज्ञान विज्ञान को, तीनों देवों के प्रज्ञान को माया को, और फिर ये जो अपोयत कर्म चरती प्रजानन सर्वाणि स्थानानि अनुसंचरते, जो अप जो कि यह अग्नि अपने सब स्थानों में अनुसंचरण करता है, हैं? अपने कर्मों को जानती, जो वेगवती वैश्वान रत्नी अपने कर्मों को जानती हुई सी तीनों लोकों में संचरण करती है, यह अग्नि नक्तम हुआ मूर्धा भवति। रात्रि में तो मनुष्यों का मूर्धा होता है और प्रातः सूर्य होता है। यज्ञा नाम एताम मायाम, यज्ञ संपादक अग्नि विद्युत सूर्य देवों के इस विज्ञान को तत्ववेत्ता लोग जानते हैं। स्कंद स्वामी ने भी यही अर्थ किया, यंजी यज्ञा नाम यज्ञ संपादक तीनों देवों की माया को। तो वो आदित्यादि हैं, हम उनके पास में बैठे होते पढ़ रहे तो हम कहते कि कौन से हैं जी या फिर इतने ऊंचे स्तर के थे कि वो कहते जा रहे थे और वो समझते जा रहे थे। वो कहते हैं कि देवा नाम यज्ञ आरहा नाम देवा नाम यज्ञ संपादी नाम देवा नाम, पर ये व्याख्या कर रहे हैं ना, व्याख्या करने वाले को भी पूछ लेते हैं हम। ये स्कंद स्वामी तो तद अग्निकृत्य स्तोति मंत्र दृक् अग्नि की ये जो है अग्निकृत्य स्तोति अथेनम एतया आदित्यकृत्य स्तोति तद अग्निकृत्य स्तोति अथेनम एतया आदित्यकृत्य स्तोति। तद अग्निकृत्य स्तोति तो पहले से जुड़ेगा ना, हविष्पांति सूक्त की इन पहली 10 ऋचाओं में वेद इस वैश्वानर के अग्नि रूप में स्तुति करता है। तद अग्निकृत्य स्तोति ये जो वाक्य पहले के साथ जुड़ना चाहिए। इसके लिए ऐसे लिखा है गुरु जी, तद अग्निकृत्य स्तोति के लिए तच्च तच्चादित्य रूपम तृतीयम अग्निकृत्य इति अभूत तद्भावम दर्शयति अग्नि रूपताम आपाद्य स्तौति। उसी एक ज्योति को अग्नि रूप देकर मंत्र दृष्टा जो है स्तुति करता है। माने पहले वो अग्नि रूप नहीं था क्या गुरु जी? नहीं, उस ज्योति को ही अग्नि रूप देकर के वो जो तच्चादित्य रूपम तृतीयम अग्निम तृतीयम आदित्याख्यम हविष्पांतम इत्यम आद्यासु अग्निकृत्य मंत्रदिक स्तोति। अच्छा अच्छा, जो आदित्य रूप तृतीय अग्नि है उस जो आदित्य रूप तृतीय है तृतीय स्वरूप है उसको अग्नि रूप कह करके अब स्तुति कर रहे हैं। माने वो अग्नि नहीं, ऊपर कहा है तद अग्निकृत स्तोति, ऊपर जो कहा है उसकी बात है। अथेनम आगे जो मंत्र आ रहा है और इसी पार्थिव अग्नि को सूर्य का रूप दे करके अगली ऋचा बात बता रही है। अच्छा। पहला तो है आदित्य को अग्निकृत्य और ये अग्नि को आदित्य कृत्य, उल्टा हो गया ना। स्तोमेन ही दिवि देवासो, इसमें जो है वो ये दो मंत्र हाँ। को अग्नि करके स्तुति कर रहे हैं। आदित्य अग्निकृत्य का अर्थ है आदित्य को अग्निकृत्य। हाँ, आदित्य को अग्नि रूप में स्तुति कर रहे हैं, अग्नि रूप प्रदान करके। पहले वाला जो है स्तोमेन ही दिवि देवासो जो मंत्र है वो आदित्य को अग्नि बनाया और अब अगली ऋचा से अग्नि को आदित्य बना रहे। हाँ, तद अग्निकृत स्तोति ऊपर वाले मंत्र के साथ जुड़ेगा और अथ कहकर के जो कह रहे हैं ये अगले मंत्र के साथ जुड़ेगा। चंद्रमणि जी ने इकट्ठा कर दिया इसको। तद अग्निकृत स्तोति जो है अब ऊपर वाली ऋचा के साथ संबद्ध होगा। स्कंद स्वामी जी ने तो ऐसे ही लिखा है गुरु जी, जैसे आप बोल रहे हैं ना। आचार्य जी उसमें वक्षमाणया लिखा है ना अथ एनम में, अथ एनम अग्निम एतया वक्षमाणया ऋचा आदित्यकृत स्तोति। वक्षमाण ऋचा से आगे वाली जो ऋचा है वो जुड़ेगी। वो तो भाषा ही कह रही है जी, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। अथ कह करके जो शुरू कर रहे हैं ना वो अगली ऋचा के लिए है और तद अग्निकृत्य पिछले वाले के साथ उपसंहार कर रहे हैं। पहले मंत्र का उपसंहार है तद अग्निकृत्य स्तोति। अथ अथ माने दूसरी बात शुरू कर रहे हैं। वर्तमान काल में बोल रहे हैं तद अग्निकृत्य स्तोति। मैंने जैसे उसमें स्वामी जी की पुस्तक में वर्तमान काल में लिखा है सारा। तद अग्निकृत्य स्तोति सही अर्थ में बोल रहे हो आचार्य जी, कुछ दूसरी बात पता ही नहीं चलता मैं तो कि कहाँ तो सही अर्थ में बोल रहे हो, कहाँ जो है अपना बुद्धि का प्रयोग करो फिर पूछेगा कोई तब तो स्पष्ट करना, कृपा करनी पड़ेगी नहीं वो तो ठीक है, पर कोई यदि नहीं समझा तो उसको तो फिर सुहृद भूत होना ही पड़ेगा है? जैसे मंत्र बोलते हैं फिर उससे जो चाहे जो ले सकता है वैसे अगर बात स्पष्ट नहीं हो रही है इसका मतलब है कि वो उनके लिए समझने लायक नहीं है उनके लिए भी ये व्यवस्था नहीं, फिर कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी की जाती ना जब तक पार पड़ती है वो हम अपने अनुसार ही तो कोशिश करते हैं जी हैं? कोशिश तो करनी चाहिए समझने की, नहीं आए तो फिर समझने की कोशिश ये है कि मैंने क्या कहा वो नहीं, मेरा किस भाव से मैंने कहा वो समझने की कोशिश है। एक तो ये है कि वाक्य का क्या मतलब है, हाँ नहीं उसमें उदात्त आदि स्वर का भी तंत्र रहता है ना वो भी जुड़ा रहता है ना उससे अर्थ चेंज हो जाता है। यदि लिखा हुआ हो और स्वर ना हो तब तो हम स्वेच्छा से ले सकते, पर बोलने वाला जब बोल रहा है तो उस समय तो स्वर भी तो स्वर तो निकल चुका तो उसमें फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कभी इनका कुछ अलग भाव हो शब्द कहीं और जा रहे हैं और स्वर कहीं और जा रहा है जी। अथेनम एतया आदित्य कृति स्तोति यदेदेनम अदधुर यज्ञासो दिवी देवा सूर्यमादितेम, ये भी उसी अविष्पांति सूक्त का मंत्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विशेष विशेष सूक्त हैं बहुत ही, कहीं अन्नदान, कहीं अम्भृणीवा, कहीं ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है भरा पड़ा है बड़े विशेष विशेष ज्ञान विज्ञान से हैं। महान अम्भृणी इंद्र लव सूक्त कुवित सोमस्य पामिति, आप सूक्त के नाम बोलते हैं हाँ। वो तो इसमें अच्छा जी इन्होंने निघंटू में भी बोला है ना उन्होंने आम भृणी शब्द वागाम भृणी, आचार्य अभय देव जी ने उसको माता के रूप में देखा है, श्री अरविंद भी उसी रूप में देखते हैं भगवान के उस रूप को, एक ही है ना। श्री अरविंद परमात्मा को वागाम भृणी के रूप में देखते हैं, ऐसे आचार्य अभय देव जी ने एक लेख में लिखा है कि माता माता कहते हुए श्री अरविंद पांडिचेरी पहुंच गए। नहीं है दूसरा गुरु जी, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो इसको तो माता या माता अर्थ कैसे हो जाता है, किसका वागाम भृणी का माता या महान अर्थ कर रहे ना वो कैसे होता है उधर है तार वाला तो यहाँ काम बोल तो लेता वागाम ऋणी तो वो ही है ना भगवान की दिव्य वाणी, महाम ऋणी का अर्थ महान होता है परावाक, तो भगवान की जो दिव्य वाणी है वो वागाम ऋणी है, स्त्रीलिंग है ना वो, तो इसलिए उसको अमृण महत नाम है। क्यों है उसका महत नाम, उसमें निघंटु में देख सकते हैं जी। तो यदेद एनम अदिधुर, यदा इत एनम अदधुर यज्ञासो दिवी देवा, देवा दिव्य शक्तियां। बार बार इस सूक्त में देवा से देवा शब्द आ रहा है ना, देखो दिवी देवा पहले में भी आया, स्तोमेन ही दिवी देवा सह, यहां पर देवा शब्द आया देवताओं ने, तो स्तोमेन ही दिवी देवासो अग्निम अजीजनत, यहां पर कह दिया यदे देनम अदुर यज्ञिया सह दिवी देवा सूर्य आदित्य, अदिति का पुत्र जो आदित्य है, यज्ञिया सह देवा याज्ञिक देवताओं ने देवी मानी द्यूलोक में रख दिया। जब इस अदिति के पुत्र सूर्य को सूर्यम आदित्यम देवताओं ने द्यूलोक में स्थापित कर दिया, अदधु यदा मानी जब, एनम इसको, एनम का और आदित्यम का समान अधिकरण है, एनम सूर्यम आदित्यम, आदित्यम जो है विशेषण है सूर्य का, अदिति के पुत्र सूर्य को एनम यज्ञिया से और देवा का समान अधिकरण है, यज्ञ देव ने जब द्यूलोक में स्थापित कर दिया इसको सूर्य को, प्राकृतिक शक्तियों ने रित नियमों ने भगवान के रित नियमों ने जब वहां पर स्थापित कर दिया है? हम शरीर को ऐसे बोल देते हैं ना वैसे स्वामी आचार्य जी कि ये शरीर तो शरीर चेतन है और इस पत्थर को इसको जड़ कहते हैं ना, पुस्तक को, आत्मा की उपस्थिति से जीव की उपस्थिति शरीर को तो चेतन कह देते हैं और जीव की उपस्थिति नहीं है इसमें तो इसको हम जड़ कह देते हैं, उसमें भी भगवान की उपस्थिति तो है ही, निष्कर्ष विशेष अभिप्राय से बोलते होंगे या तो कि इस प्रकार का चेतनत्व तो नहीं है जैसे कि ये दूसरे को पहचाने, माने कुछ तो पहचानती है ये, जैसे पानी जब इस पर डालते हैं तो ये पहचानती है, गीली हो जाती है संबंध बनाती है, कहीं कहीं नहीं बन पाता है इसका संबंध, जैसे कि यहाँ पुस्तक को पुस्तक के साथ रख दिया तो केवल एक इतना ही संबंध बना कि बस उसके नैकट्य को प्राप्त कर लिया, मतलब जुड़ गया, स्पर्श हो गया, अनुभव भी करते हैं जैसे कि हम गोंद वगैरह लगाते हैं, लगा के ऊपर पुस्तक रख देते हैं, हाँ हाँ तो अच्छी तरह से बन जाता है जी, तो उससे भी वो लाभ को प्राप्त करते हैं। नहीं मैं ये कह रहा था कि जैसे एक विशेष अर्थ में बोलते हैं तब तो ठीक है, बाकी एक ऊंचे अर्थ में देखें सर्वम चेतनावत महाभाष्य में जैसे कहा है ना कि हर चीज में ही तो चेतना है, सर्वम चेतनावत एक महाभाष्य में वचन आता है, मैं ईश्वर की चेतना ही तो बता रहा हूँ, मैं जीव की चेतना थोड़ी बता रहा हूँ, हाँ मैं जड़ है ही नहीं फिर मिलेगा ही नहीं। तो जरूरी है कि जड़ खोज नहीं चाहिए जड़ जड़ बनाना कोई जड़ जड़ तो कोई तो हटाना चाह रहे हैं पक्षपात तो रहेगा ना, क्या शरीर में स्थावर शब्द व्यर्थ जाता है, स्थावर तो ये है कि स्थिर, स्थावर मन स्थिर चेतन होते हुए भी स्थिर होता ही, हाँ स्थावर में तो क्या दिक्कत है, जंगम मनी चलता फिरता है स्थावर मनी, इसी नाम पे पत्थर के नाम से पिरामिड ध्यान का आविष्कार वैसे ईशावास्यम इदम सर्वम भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं कि ये कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है। तो जब हम अपने शरीर को तो चेतन बता देते हैं, या तो फिर इसको भी जड़ कहें, चेतन तो केवल एक आत्मा ही है और शरीर बोलते समय व्यवहार में चेतन शरीर का मतलब है चेतनावान शरीर। तो ऐसे ही ये सृष्टि चेतनावान सृष्टि, इसको भी हम जब ये कहते हैं शरीर चेतन है उसका मतलब हम शरीर को चेतन नहीं कह रहे होते, कौन कथन है शरीर भी चेतन है। मैं व्यवहार में करा कि जैसे चेतनावान शरीर के लिए तो ऐसे ही सृष्टि को भी चेतनावान सृष्टि, माने साधकों के लिए भी ये अच्छा होगा यदि वो अपनी दृष्टि को इसके मूल में जो उपस्थित चेतन है वहां तक ले जाएं। चेतना के लक्षण, चेतना चेतन की परिभाषा जो की गई है तो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम विदिंद्रियम अचेतनम, इंद्रिय सहित जो होगा वो चेतन कहलाता है, इंद्रिय रहित होगा वो अचेतन कहलाता। मैंने एक विशेष अर्थ में परिभाषा कर दी, नहीं तो परमात्मा की दृष्टि से तो उसका भी तो इंद्रिय है ना, जो ज्ञान बुद्धि जिसको कहते हैं, सत्व जिसको कहते हैं, परमात्मा की जो बुद्धि, इंद्रिय नहीं इन वस्तुओं में, इसलिए इसको चेतन नहीं कहते, आत्मा के होने मात्र से नहीं। अब यूं तो इस शरीर को भी तो हमने मरने के बाद जड़ी बोलते हैं, परमात्मा तो है वहां पर जी। हाँ व्यवहार कुछ अलग प्रकार का है, व्यवहार हम व्यवहार एक अलग प्रकार का चल रहा है। यदेत एनम आदित्यम, इस अदिति के पुत्र सूर्य को जब देवों ने अदधु रख दिया और कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में यदा चरिष्णो मिथनो अभूताम, यदा चरिष्णो मिथनो अभूताम, और जब ये साथ साथ रहने वाले चरिष्णु माने साथ साथ रहने वाले मिथुन उषा और आदित्य अभूताम प्रकट हुए उदय हुए, ताम विश्वा भुवनानी विश्वानी भुवनानी, विश्वा का अर्थ हो जाएगा विश्वा विश्वानी, विश्वानी भुवनानी प्रापश्यन, तो उस समय समस्त भूतों ने उन्हें देखा। जब सर्वदा साथ रहने वाले उषा और आदित्य प्रकट हुए उदय हुए उस समय सारे भूतों ने उन्हें देखा। ठीक हो गया। ये देव कौन है गुरुजी? ये देव कौन है? प्राकृतिक शक्तियां, वही तो कह रहा था मैं, उसी पर तो ये बात बीच में आ गई। चेतन से जुड़ा हुआ जो ज्ञान शक्ति काम कर रही है ना, सब नियम काम कर रहे हैं। जैसे इसके लिए पेड़ पौधे का जो चैतन्य वो अलग प्रकार का है, पेड़ पौधे से मनुष्य का चैतन्य अलग प्रकार का है, मनुष्य का भी जब उसको वो बताते हैं शेरविन तो बहुत ही बिल्कुल एकदम स्पष्ट कि मनुष्य का जो चैतन्य और एक ऋषि का और देवता का जो चैतन्य है ना वो बिल्कुल अलग ढंग का है। सकल सूरत ये होते हुए भी उसका जो चैतन्य है वो अलग प्रकार का, उसको जो ज्ञान की शक्ति है वो अलग ही होती है, बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं दिखता जैसे ही ये मनुष्य को दिखता है। देवता को भी साकार मानते हैं? नहीं, देवता का अर्थ है माने जो जो योगी योग स्थिति को, अपनी ऊंची योग स्थिति को जिसने पा लिया है ना उसको, वो तो मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से ऋषि देवता। नहीं, मैंने ऐसे कोई अलग से नहीं, अति मानव शब्द का प्रयोग कर, हाँ तो उन उनको जो है अति मानव का बिल्कुल अलग ही है, उनकी जो ज्ञान शक्ति है अलग ही प्रकार की है। जैसे एक पेड़ पौधे की ज्ञान शक्ति, इसकी ज्ञान शक्ति इतनी है, इसके अंदर जो ज्ञान शक्ति है इतनी है कि ये बस जिस जितना हम देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे की थोड़ी और विकसित है और मनुष्य की और सामान्य रूप से विकसित है, और मनुष्य में भी बहुत सारे लेवल्स हैं, तो उन्होंने जब उनको सिद्धि मिली थी 24 नवंबर 1926 को, तो फिर वो मौन हो गए। अभी अभी एक घटना सुनाई मेरे को, स्वामी जी के साथ रहता था 25-30 साल तक सेवक बनकर, बोले मैंने तीन महीने तक मौन किया मैंने, तो स्वामी जी के पास आया, गुरु जी के पास आया, तो बोला भाई क्या मिला तेरे को? बोला जी मेरे को तो कुछ नहीं मिला। बोले भाई तीन ढंग से मौन होता है, या तो कोई घटना घट जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई अपमान हो जाए, कोई कुछ हो जाए, या तो कोई घटना घट जाए तब मौन होता है, या कोई गुरु कह दे कि भाई मौन हो जा तू, या कुछ मिल जाए, तो तीनों में से कुछ था नहीं इसलिए क्या मिलना था। गुरु ने भी नहीं बताया था, गुरु ने भी नहीं बताया था, तो गुरु जी का मौन करते हैं। नहीं, ऐसे सामान्य रूप से, जैसे कि ऐसे कठोर मौन नहीं करते थे कि मैं बस अब किसी से बोलूंगा नहीं, रहसे ऐसे तो ना तो गुरु ने कहा कि मौन कर ले, ना तेरे को कुछ घटना घटी थी और ना ही जो है कुछ मिला, तो फिर क्या मिलना था मौन से। मौन ऐसे चलता है ना आदमी कि मेरे को अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लक्ष्य विशेष बना के मौन करते वो नहीं करना चाहिए। मतलब स्वामी जी ने कहा कि तीन तरह से मौन होता है जी। या तो कोई घटना घट जाए, या कोई जैसे किसी का अपमान हो जाए, कुछ और हो जाए तो मौन करता है, या फिर जो है आदमी गुरु ही कह दे, उसकी प्रकृति को देख करके आदेश दे दे कि तुम मौन हो जाओ, या कुछ मिल जाए। तो ये श्री अरविंद की बात पर मैं कह रहा था कि उनको मिल गया कुछ, जैसे ही मिल गया तो मौन में चले गए। वो मौन तो ऐसे हैं जो अपने आप हो जाए, घटना घट गई मौन अपने आप चले जाए, मिल गया तो भी वो अपने आप चला ही जाएगा, उसको कर्तृत्व नहीं है उसमें, अपने आप चला जाएगा जी। और गुरु निर्देश कर दे तो भी उसका तो क्या है, वो तो गुरु के निर्देश से कर रहा है, ये तो अपने आप हो गया जी, और गुरु ने कह दिया इसलिए मौन हो गया। हाँ जी, और वो जो अब जो बचा जिसके लिए सविता जी बोल रही हैं कि अपनी इच्छा से कुछ प्रयोजन से करते हैं, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ वो तो था नहीं तीनों बात, तो फिर मिलना क्या था। उन्होंने पूछा ना, वो इस पक्ष में नहीं होते थे ना कि कोई मतलब ऐसे ऐसे मौन करे, ऐसे करे। तो वो गुरु कहेगा ना उसकी प्रकृति को देख करके तुम मौन हो जा। हाँ तो मैं भी कहीं ना कहीं इस चक्कर में आता हूँ, या तो कोई घटना घट जाती है या फिर क्या मिलता है, ऐसे ही फिर घूमते फिरते रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वही चक्कर का धक्का खाते रहते हैं। नहीं, ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मेरे को मैंने कहा कि मेरे को ये पता नहीं था, नहीं तो मैं तो इसमें पुस्तक में लिखता, अगली बार लिखूंगा। तो ये बहुत अच्छा लगा, मौन क्यों करते हैं व्यक्ति, या तो गुरु निर्देश कर दे कि तुम मौन रहो अभी इतने दिन तक, या फिर कोई घटना घट जाती है, या कोई गुरु भी तो अलग अलग होते हैं ना गुरुजी, किन गुरुजी के पास जाएंगे तो वो कह देंगे मौन रहो, आपके पास रहेंगे तो आप तो कभी नहीं कहेंगे कि मौन रहो। या फिर जो है कुछ मिल जाए, तो स्वामी हरिरानंद आरण्य का भी ऐसा ही हुआ है, मिल गया तो मौन में गुफा में चले गए। श्री अरविंद के साथ भी ऐसा हुआ कि वो मौन ऐसे रिजिड मौन नहीं था कि बिल्कुल एकदम से उनके श्री अरविंद जी तो बात करते थे, बात करते वैसा मौन नहीं था, पर मिलना जुलना बंद हो गया। नहीं नहीं, चार पांच लोग उनके पास रहते थे, चार पांच जो लोग रहते थे उनसे लिखवाते थे, उनको सावित्री लिखवाते थे, कुछ संकेत हुआ, कुछ आवश्यकता हुई बोल देते थे, लिखने का बात नहीं, मतलब बात इतनी करते थे जितना उनको करनी है, वो तो ऐसे बात नहीं करते थे ना, ऐसे करते थे कि भाई वो पुस्तक ले आओ या कुछ जो भी। हाँ जी जी। और पूरा किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई बाहर का व्यक्ति मिलता नहीं था, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि नागराज जी से कैसे मिल लिए वो, जब वो किसी से मिलते ही नहीं थे। वो कहते हैं ना कि मैं जो है मिला वहां जा करके, तो वो तो किसी से मिलते ही नहीं थे, कैसे मिल, वो कोई व्यवस्था ही नहीं थी वहां मिलने मिलाने की, तो कैसे मिल लिए। तो किसी को मिल जाएगा तो मौन हो ही जाएगा वो कुछ। पर वो मौन इस तरह का नहीं था ना, श्री अरविंद तो रात रात भर पत्र लिखते रहते थे, 2-3 घंटा सोते थे, कितना 24 घंटे क्रियाशील थे, पत्र व्यवहार जो बाहर से होता था उसका जवाब देते थे, सावित्री लिख रहे थे, कितना उनका तो निरंतर क्रिया में जीवन था ना जी। तो वो मैं इस बात पर कहा कि वो 24 नवंबर 1926 को या 1924 को, हाँ 24 नवंबर 26 है या 24 है कुछ ऐसा है, तो 26 को जो है ना वो सारा काम, सारा मार्गदर्शन साधकों को माताजी के कंधों पर डालकर और एकांत में रहने लगे। मौन तो क्या कहना चाहिए उसको, एकांतवास जी। तो देश मौन क्या बोलते हैं, स्थान मौन जी, स्थान मौन तो उन्होंने भी दिया था, वो भी तो आश्रम से बाहर नहीं जाते। हाँ आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। स्थान मौन नया शब्द, नया शब्द है गुरुजी, तक क्षेत्र संन्यास बोलते हैं, क्षेत्र संन्यास, क्षेत्र संन्यास, क्षेत्र संन्यास, तो भी तो यही स्थान मौन ही तो हो गया जी। गुरुजी तो बहुत बोलते हैं शिव जी, पूरे दिन बोलते हैं, क्षेत्र संन्यास कह रहे ना। ये तो उन्होंने मौन भी तो बहुत की है। जी जी, इस बार 1.5 साल किया, 1 साल के थोड़े दिन बीच में गुरु जी कह रहे हैं उनसे कुछ नहीं मिलने। नहीं वो तो मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, गुरु जी की बात जो थी तो वो सब पे ही तो घटेगी गुरु जी फिर। नहीं वो मेरे पर, मैं तो अपने ऊपर ली, मैं कहा 3 बातों में ध्यान रख कर मौन करना, किसी को मौन करना है, एकांत में रहना है, तो उनके इन तीनों में से कोई कारण नहीं लेकिन मौन में जाकर के लेकर के आ गए जी, पाना था वो पा लिया, ऐसा वो कहते हैं संविधान, तो वो उस उद्देश्य से गए थे जी और उसको करके लेके आए, ऐसा वो मानते हैं। अच्छा व्यक्ति व्यक्ति का अपना अपना है, हम तो किसी के ऊपर नहीं कुछ आक्षेप कर रहे हैं, अपना अपना व्यक्ति का है। गुरु जी की बात मैंने सुनाई केवल, समस्या होती है। उन्होंने अपनी बात रख दी ना, क्या अपना अपना, आपने एक वाक्य बोल दिया ना जी, ऐसा वो मानते हैं, हाँ ऐसा वो मानते हैं, उस वाक्य का अर्थापत्ति कह रहे हैं। नहीं मैं परीक्षा नहीं कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि वो कह रही है जी, ये कह रहे कि वो ऐसा मानते हैं, है या नहीं है वो अलग बात है। नहीं वो ऐसा स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, उनको यदि ऐसा है। नहीं मैं उनके साथ रहूं, मैं उनके निकट रहूं, देखूं उनके जीवन को देखूं, तभी कुछ कह सकता हूं ना, मैं ना हाँ कह रहा हूं ना कह रहा हूं। लेकिन ऐसा ऐसा जब हम बड़ों के लिए बोलते हैं जी, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब बड़े कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कि भाई उन्होंने ऐसा प्राप्त कर लिया, अब ये वाक्य बोल रहे हैं जी, तो उनकी पुस्तकें हम जैसे पढ़ते हैं, हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं बहुत सारा, और बहुत सारा हमने उनको पुस्तकों के माध्यम से देखा है, तो इसलिए थोड़ा विश्वास हो जाता है। विशेष करके जिस जो प्रसंग चल रहा है उनसे मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं ना बिल्कुल ही, कभी एक आध बार कोई बात आपने सुना दी बस इतना ही परिचय है और ज्यादा है नहीं, पुस्तकें भी ज्यादा नहीं पढ़ी हैं। अच्छा है ना, कोई ही किसी भी तरह से। गुरु जी शास्त्रों में मौन का विधान नहीं है क्या कहीं पर भी? काष्ठदर्शन मौन है ना, तो फिर गुरु जी वो तो व्यर्थ हो जाएगा आपके। सत्यम विशिष्यते को नहीं, वो जबके संदर्भ में तो मौन वाला जब बहुत ऊंचा माना गया। नहीं, वो गुरुजी भी इस बात को मानते हैं, गुरुजी भी कहते हैं ना कि मौन जो है, कोई भाई रोगी हो तो ठीक है उसके लिए। रोगी ही है सारे गुरुजी, नहीं रोग कौन है। हाँ, रोगी के लिए तो ठीक ही बताते हैं, कोई आंशिक रूप से कोई एक साल दो साल तीन साल चार साल के लिए कोई वो कर रहा है कि मैं कोई एक विशेष खोज करना चाहता हूँ, गोता लगाना चाहता हूँ, तो फिर ठीक है जी। हाँ, वो रोगी नहीं है, पर वो कुछ और कारण से जाते हैं, फिर कुछ और भी खोज कर रहे हैं ना, वो कुछ बांटना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। आंशिक रूप से कुछ मिल गया, फिर और ज्यादा खोज कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो मिला उसको संजो के रखना चाहिए, छूट ना जाए। डर है, कुछ और भी वो भी हो सकता है, कुछ और भी चेतना के उच्च स्तरों में जा सकते हैं। और जाना है कि कितना मिल गया तो और भी मैं चला जाऊंगा। तो यदेदन अदुधु यज्ञिया सर्वे दिवि देवा सूर्यम आदित्यम अदिते पुत्रम यदा चरिष्णु मिथनो प्रादुर्भूतम सर्वदा सहचारिण। आत इत, आत इत उस समय। गुरुजी देवों ने आदित्य सूर्य को द्युलोक में रख दिया, तो ये आदित्य सूर्य क्या है यहाँ पे? आदित्य तो अदिति का पुत्र सूर्य, तो वो तो पहले से ही द्युलोक में है गुरुजी। फिर देवताओं ने, सृष्टि नियमों ने ही तो रखा है गुरुजी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इन्होंने क्या किया है, इसका अर्थ वैश्वानर सूर्य किसी ने किया है। ठीक तो हो गया, अदिति का पुत्र जो सूर्य है उसको द्युलोक में स्थापित कर दिया वैश्वानर सूर्य को। हमेशा से वहां नहीं था, हमेशा तो कहाँ होगा, वो जब जब वो सृष्टि बनी तभी तो आया। तो जो ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमेशा से है, कि इसको स्थापित किया गया है विशेष योजनाबद्ध जी। फिर ये आगे इन्होंने कहा, यदा चरिष्णु मिथुनो प्रादुर्भूतम सर्वदा सहचारिणौ उषा च आदित्यश्च। उषा और आदित्य, यदा चरिष्णु मिथुनो प्रादुर्भूतम सर्वदा सहचारिणौ। सहचारी उषा तथा आदित्य प्रादुर्भूत होते हैं। उषाश्च आदित्यश्च मिथनो कस्मात् मिनोति श्रयति कर्मा। मिनोति धातु श्रयति अर्थ में है, मिनोति धातु श्रयति अर्थ में, आश्रयति अर्थ में है। मिथुनौ समाश्रयन्तौ स्थु इति नामकरण थकारो वा नयति परा, नी धातु परे है। मिथुन वनिर्वा या वनी का नी है, समाश्रितो अन्योन्यम नयता वनुतो वा। मिथुना क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक दूसरे के आश्रय से समय बिताते हैं, समय बिताते हैं। समाश्रितो अन्योन्यम नयता, एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। समाश्रितो सतौ अन्योन्यम नयता, अन्योन्यम प्राप्नुता, एक दूसरे को प्राप्त होते हैं आश्रय लिए हुए। वनुतो वा या आपस में मिले रहते, वन संसम भक्तो। मनुष्य मिथनोपि एतस्मादेव मेथन्तो अन्योन्यम वनुता इति वा। मनुष्यों का ये मिथुन मेथ धातु से या वन धातु से मिलकर के एक दूसरे को मेधा देते हुए, मेथन्तो मेधा देते हुए और क्या करते हैं, वनुतो वा। मैत्री संगमे, मैत्री संगमे कर्मार्थम मेतंतो ही परस्परेण वनुतः प्राप्नुतः। इसमें इन्होंने जो उषा और आदित्य को सर्वदा सहचारी बताया, प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं वो तो केवल प्रातःकाल प्रातःकाल थोड़े से समय 2-3 घंटे उषा साथ में रहती है। इसको वो एक कहते हैं ना क्या, प्रवास से सहचारी साथ रहते हैं 24 घंटे कहीं ना कहीं अथेनम एतया अग्निकृत्य स्तोति। अब ये एनम अनीस अग्नि को अग्नि ही समझ करके नहीं, एनम आदित्यम। तो गुरुजी इसमें जो है इसमें अग्नि को हमको तो इस ऋचा में पार्थिव अग्नि को आदित्य करके दिखाना था ना गुरुजी। हाँ पार्थिव तो सीधे आदित्य ही दिखा दिया। हाँ तो पार्थ यही अग्नि को दिवी देवासु आदित्य पुत्रम आदित्यम तो, वहाँ पर रख दिया। तो फिर गुरुजी एनम सूर्यम आदित्यम जो हम ले रहे हैं एनम अग्निम, एनम से अलग लेना पड़ेगा। हाँ एनम अग्निम सूर्य आदित्यम सूर्यम दिवी अदधू यज्ञीय देवु ने एनम अग्निम इस अग्नि को द्युलोक में स्थापित किया। ये फिर समानाधिकरण नहीं है, ये एनम समानाधिकरण नहीं होगा, फिर ये होगा उद्देश्य होगा एनम और आदित्यम सूर्यम ये उसका विधेय अंश होगा। इसी अग्नि को जो है आदित्य ऐसे कहेंगे जैसे उद्देश्य विधेय के अनुसार कहते हैं ना, तो एनम अग्निम आदित्यम अदधु वो विधेय अंश हो जाएगा, ये उद्देश्य भूत रहेगा एनम अग्निम। प्राकृतिक शक्तियां यज्ञासा देव है इंद्र या हवि प्रदाता जो ऋत्विक यजमान आदि, मैं तो प्राकृतिक शक्तियां कह रहा हूँ। इंद्रादयो हविशो दाता रो ऋत्विक यजमान। और देखो अथेनम एतया एनम, अब एनम आदित्य ले लेंगे, अब इस आदित्य को एतया अग्निकृत स्तोति अगली वाली ऋचा से उसको वो बना रहे। गुरुजी ये तो स्तो में नहीं देवी इसमें आ गया ना। नहीं नहीं हर एक मंत्र में ऐसा, आप ये देखो ना कि एक बार उसको अग्नि को आदित्य बना रहे हैं, अब आदित्य को अग्नि बना रहे हैं, दोनों को एक को अग्नि को आदित्य बना रहे हैं, आदित्य को अग्नि बना रहे हैं, तो अगले मंत्र में आदित्य को अग्नि बना रहे हैं। ठीक है यदे देन इसमें और अच्छा ऐसा पाठ है ऐसा है। यदा क्या है ये अर्थ में कर रखा है ना, यदई दैनम अजमेर वाली बुक में भी यदई दैनम और इसमें भी यदई दैनम का है। अच्छा अच्छा एक देन यदा इत एनम जी, फिर आद गुण होगा यदा इत में यदा एनम। यदा इद एनम ऐसा हो सकता है, पर फिर वो यदा इत करेंगे तो आई तो नहीं होगा ना जी। एक ही मात्रा अगर लगा दें चंद्रमणि दीवाने में तो चल सकता है। यदेद है पाठ तो यदा इत, मूल पाठ तो यदेत एनम मदधु यज्ञिया सो। जब ही इसको धारण किया पूज्यों ने, द्युलोक में देवों ने सूर्य को अदिति के पुत्र को, जब विचरणशील दोनों मिथुन हो गए, पश्चात ही सम्यक देखा लोकों ने सबने उनको, सब लोकों और उनके वासियों ने उन्हें भले प्रकार देखा। कौन थे ये? जब पूजा के योग्य देवों ने इस वैश्वानर अग्नि को पृथ्वी पर धारण किया, अखंडनीय अनंता देव माता अदिति के पुत्र सूर्य को द्युलोक में धारण किया, जब विचरण करने वाले ये दोनों, इन्होंने तो दोनों शब्द से उषा और आदित्य ने लेकर वो दे दिया, अन्य ये अग्नि और सूर्य वैश्वानर अग्नि को वहां पर धारण किया, तो ये अग्नि और सूर्य चरिष्णु जो है उषा और आदित्य की बजाय इन्होंने तो ये मूल में इन्होंने उषा और आदित्य दिया है। हाँ, निरुक्तकार ने तो उषा और आदित्य दिया है। सदा सहचारिण उषा च आदित्यश्च। आगे बढ़ो। अथ एनम एत अग्निकृत स्तौति। जी मिथुन अभी प्रचलित व्याकरण में तो ऐसा नामकरण के लिए फूक करते है नहीं, और ये तो धातुओं से भी परे करके बताते हैं ना, पर ये तो खैर प्रशोधरादि यथोपदिष्टम से। एक एक का बता दिया ना गुरुजी, इन्होंने मी तो उससे ले लिया, मिनोति से थू प्रत्यय ले लिया, फिर नयति का न ले लिया, तीन धातुओं से मिला के मिथुन बना रहे हैं ना। मिनोति ही नहीं, दो धातुएं मिनोति ही और फिर थू प्रत्यय फिर नयति ही परह व निर्वाह या वन का वाले पता नहीं कैसे बना रहे। ये जो निरुक्त में जो यदई विभक्त आई जो है वो कुछ गलत छप रहा है, या तो यदई नाम हो जाए या तो यदे देनम, जैसा मंत्र में है या तो वैसा रहे, यदे देनम ही होना चाहिए ये। हाँ अच्छा, अर्थ नहीं किया तो यदा एनम यदैनम बन जाएगा, यदा एनम सूर्यम आदितेयम, ठीक है ऐसा कर लिखा है, यदा एनम यदैनम। मिथुन शब्द को ना नी धातु से परे रख करके मिथुन बना लिया, नी का न ले लिया, या थ प्रत्यय ले लिया, फिर थ प्रत्यय लेंगे तो वो करना पड़ेगा, थकार करेंगे तो मिथुन कैसे बनेगा, मिथुन नहीं मिथन बनेगा, मिथुन कैसे बनेगा, और कहीं ऊ परिवर्तन करेंगे फिर, तो फिर ऊ परिवर्तन ही करना है तो थे क्यों रख रहे हैं, फिर तो थुई ठीक है, हाँ तो थुई थी नाम करना, थकारोवा थकारोवा आदेश, ऐसा कुछ करें क्या, थकारोवा आदेश किसको आदेश करेंगे गुरुजी, मी धातु है, मी धातु है उसको थकार आदेश करेंगे तो नहीं बनेगा, तो मी धातु से परे थ प्रत्यय करना पड़ेगा, थुई थी नाम करना थकारोवा नाम करना विकल्पेन, अर्थ का अर्थ करते समय यही दिया है कि थू प्रत्यय करो या थ प्रत्यय करो, इन्होंने ना गुरुजी चंद्रमणि जी ने मी धातु से थू प्रत्यय और आगे नयति धातु माना, या फिर ये एक हो गया, या तो फिर दूसरा जो है मी धातु से थ प्रत्यय करके वन धातु है आगे, उस वन को वो फिर संप्रसारण करके ऊ कर रहे हैं मिथुन, ऐसे अलग अलग दो मान रहे हैं, ठीक है, वन धातु से संप्रसारण करेंगे तो उन बन जाएगा और थ प्रत्यय में ऊ को मिला देंगे, ऐसे कर रहे हैं, क्या है मी धातु थ प्रत्यय वन को मिथुन वन वन धातु से फिर कुछ और प्रत्यय भी करना पड़ेगा ना, वो कुछ भी नहीं किया। और ये पर रूप करना होगा, थ प्रत्यय करेंगे ना अच्छे जी, थकारो कोई प्रत्यय किया उसका थ मात्र बचा, नहीं थ मात्र नहीं बचाएंगे, प्रत्यय होता नहीं है ना गुरु जी, स्वर रहित, थ स्वर रहित नहीं, थ प्रत्यय करेंगे वह को संप्रसारण उ पर रूप कर लेंगे, जैसे कि पर रूप कई जगह हो जाता है ना, कोई सूत्र नहीं है पर कर लेंगे। नहीं थू प्रत्यय है, नामकरण मानी प्रत्यय, सयति अर्थ में मी धातु है, थू नामकरण, थकारो व नामकरण, नयति परा नी धातु परे है, वनिर्वा पर या तो नी धातु परे है या वन धातु परे है, यथा संख्य मान रहे हैं। थू नामकरण करेंगे तो नयति धातु परे होगी, थ परे मानेंगे तो वन धातु परे होगी है, थकारो व नामकरण, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, वनु तो वह समास से तो अन्योन्यम नयता, आगे व्याख्या भी ऐसे ही की है, समास से तो अन्योन्यम नयता, ये तो नी परा वाला हो गया, वनु तो वह समास से तो अन्योन्यम वनुत संभजत, वनुत का अर्थ हो गया संभजत, मनुष्य मिथनोपि एतस्मादेव मेथन्तो अन्योन्यम वनुत इति वा, ठीक हो गया, मेथन्तो माने गुरुजी, मेथन्तो माने मेथन्तो, मेथन्तो समासितो श्री धातु से आश्रय करने अर्थ में बता दी ना, मैत्री धातु ऐसे मेधा हिंसन यो अर्थ में दी हुई है धातु पाठ में, फिर मेधार्थ ले लो दूसरे, एक दूसरे को मेधा देते हुए, और वनुते माने संभजन करते हुए सेवन करते, अथेनम एतय अग्निकृत स्तोति, अब आगे कह रहे हैं कि इसको ना अग्निकृत, एनम माने आदित्यम, आदित्य को अग्नि बना करके स्तुति किया, यत्रा वदेते अवरा परश्च यज्ञन्यो कतरो नो विवेद आशेकुरित सदमादम सखायो नक्षंते यज्ञम कैदम विवोचत, विवोचत है विवोचत है, विवोचत हाँ विवोचत, वेद में जो उपसर्ग देते हैं इनको अलग ही देते हैं, वेद में जो भी उपसर्ग देते हैं ना तो उपसर्गों को अलग ही लिखते हैं, धातु के साथ नहीं लिखते, जैसे विवोचत में वी को अलग करके लिखते हैं, संगीता नहीं करते आजकल जो ये छपी हुई पुस्तकें मिल रही हैं, यत्रा वदेते जिसके विषय में विवाद करते हैं, अपवरा अवरा परश्च नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला तो अग्नि है और परे वाला जो है आदित्य है, जिसके विषय में यत्रा ये सांगीतिक दीर्घ हो रहा है संगीता में दीर्घ हो रहा है, जिसके विषय में विवाद करते हैं कि भाई नीचे वाला बड़ा है या ऊपर वाला, अग्नि बड़ा है या वायु बड़ा है, या अग्नि बड़ा है या सूर्य बड़ा है, नीचे वाला ऊपर वाला, यज्ञ के नेताओं में से यज्ञन्यो, यज्ञनी शब्द का यज्ञन्यो बना दिया, यज्ञ के नेताओं में से कौन सा हम दोनों में से विशेष जानता है, नौ हम दोनों में से विवेद विशेष रूप से जानता है, हम दोनों में से विवाद करते हैं, यज्ञ के दो नेता हैं, एक अवर है इसी पृथ्वीलोक में वर्तमान अग्नि, दूसरा अंतरिक्ष लोक में विद्यमान मध्यम वायु या विद्युत अग्नि है या सूर्य है, ये दोनों में विवाद ये है, दोनों विवाद कर रहे हैं कि हम यज्ञ के नेताओं में से कौन सा नेता यज्ञ को अधिक ठीक रूप से कर रहा है जानता है, वो हम ही हैं दोनों यज्ञ के नेता, यज्ञ के दो नेता हैं, विवाद कर रहे हैं हम आपस में, विवाद कर रहे हैं कि कौन भाई हम में से ज्यादा यज्ञ को ले जाने वाला है, आसेकुरित सदमादम, सदमादम माने साथ साथ प्रसन्नता से ऋत्विक सखाया ऋत्विक यज्ञ करता ऋत्विक आसेकुरित सर्वथा बता ही सकते हैं। नक्षंत यज्ञम कैदम विभोचत वो जो यज्ञ को प्राप्त करते हैं कौन इसे विशेषण बताएगा इनके सिवाय। कैदम विभोचत यज्ञम कौन इसे विशेष करके बताएगा। अब ये यज्ञ को पूछ रहे हैं गुरु जी, इस यज्ञ को कौन बताएगा। नहीं इस बात को वो अपने आप ही तो विवाद कर रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा नेता है। आसेकुर सन्मादम सखाया मित्र गण सखाया इस प्रश्न का उत्तर वे ही सम्यक रूप से दे सकते हैं जो मित्र भूत ऋत्विक जन मिलकर प्रसन्नता के साथ यज्ञ का संपादन करते हैं और यज्ञ को प्राप्त भी करते हैं। जो यज्ञ को प्राप्त भी करते हैं प्रसन्नता से संपादन करते हैं आसेकुरित सदमादम सखाया नक्षंत यज्ञम और यज्ञ को प्राप्त भी करते हैं। सदमादम का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक सहमदनम साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ को संपन्न करते हैं नक्षंत यज्ञम और प्राप्त भी करते हैं यज्ञ को अपने जीवन में उतारते भी हैं वही जो है इस बात को कह सकता है। ठीक हुआ नहीं हुआ गुरु जी। इन्होंने ये कही बात पहली पंक्ति में जहां ये विचार करते हैं कि अवरा परश्चय यज्ञ के नेता के रूप में विचार करते हैं कतरो नो विवेद है हम दोनों में से कौन यज्ञ को अच्छी तरह से जानता है। फिर कहता है दूसरी पंक्ति में कहा जो सखा है ना परस्पर मित्र भाव से रहते हैं सदमादम आशेकु आशेकु क्रिया का करता है सखाया जो सखा होकर के आनंद पूर्वक प्रसन्नता से यज्ञ को करने में समर्थ होते हैं। परस्पर सखा होकर या यज्ञ के साथ सखा होकर यज्ञ के सखा होकर के प्रसन्नता के साथ यज्ञ को करने में समर्थ होते हैं नक्षंत यज्ञम और यज्ञ को प्राप्त भी होते हैं। कैदम विवोचत ऐसा जो है उनके सिवाय कौन बता सकता है अर्थात यही बता सकता है। कैदम विवोचत कौन इसको बताएगा इसके सिवाय यही बताएंगे जो यज्ञ के सखा होकर के प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ को करते हैं नक्षंत यज्ञम और यज्ञ को प्राप्त भी करते हैं। नक्षंत का अर्थ प्राप्त करने अर्थ में है जो यज्ञ को प्राप्त करते हैं माने अपने जीवन में उतारते हैं और जो सखा बनकर यज्ञ के यज्ञ करता ऋत्विक प्रसन्नता से गुरु जी इसको प्रकृत प्रसंग में जोड़े ना अग्नियों के संदर्भ में अवरह को पार्थिव अग्नि ले रहे हैं ना और परह को विद्युत अग्नि विद्युत अग्नि तो ये दोनों परस्पर बात कर रहे हैं जी कि हम में से कौन अच्छा नेता है। हो गया निरुक्त में अर्थ भी किया ना यत्र विवादेते दैव्यो होतारो दैव्य होता ये दिव्य जो होता है ना अयम च अग्नि असौ च मध्यमा ये तो मध्यम के लिए कह रहे हैं विद्युत मध्यम ही है ना गुरु जी। हाँ विद्युत सूर्य अग्नि के लिए नहीं कह रहे एनम अग्निकृत स्तोति अथेनम इस वैश्वानर को यत्रावदेते अग्नि रूप में बताया तो असौच मध्यमा कतरव नौ यज्ञ भूयो वेद हम दोनों में से कौन अच्छा जानता है। गुरु जी ये ऐसे संगति नहीं लग पा रही कि पहले तो प्रथमा में बोल रहे हैं ये अवरह परश्च यत्रावदेते अवर और पर जहाँ पर इसमें क्या नहीं लग रही मेरे को ये समझ में नहीं आकर दे रहा। फिर वो षष्ठी पहली पंक्ति में तो ये कह दिया कि यज्ञ के नेता जो अवर और पर है ना वो विवाद कर रहे हैं कि हम में से कौन अच्छा जानता है ये पहली पंक्ति तो स्पष्ट होगी। षष्ठी या सप्तमी है गुरु जी यज्ञो में ये किस अर्थ में है निर्धारण में षष्ठी है यज्ञ के जो नेता है इन दोनों में से कौन अच्छा जानता है एक पंक्ति हो गई जी। दूसरी पंक्ति में ये कह दिया आशक्नुवंती सहमदनम समान ख्याना ऋत्विजा जो सखाया है ना जो समान ज्ञान वाले ऋत्विज हैं वे प्रसन्नता पूर्वक इसको बताने में समर्थ होते हैं। सखाया सन्मादम यज्ञम आशेकु जिससे समान प्रसिद्धि वाले ऋत्विज लोग सबको आनंद देने वाले यज्ञ को करने में समर्थ होते हैं। आशेकु मनी समर्थ होते हैं। कौन सखाया सदमादम प्रसन्नता देने वाले इस यज्ञ को करने में सक्षम होते हैं। सदमादम एक प्रकार से यज्ञ ही है। यहां तो सहमदनम दिया है पर सहमदनम यज्ञ का ही रूप है। ये सखा लोग साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करने में समर्थ होते हैं और नक्षंत यज्ञम और यज्ञ को प्राप्त भी होते हैं। कन इदम विवक्षति कौन इसके सिवाय बताएगा। कन इदम विवक्षति ये जो ऊपर जो पंक्ति में प्रश्न रखा था इसका उत्तर और कौन देगा। ये ऋत्विक लोग ही देंगे। यही बताएंगे कि इस यज्ञ इस भौतिक अग्नि का ज्यादा रोल है यज्ञ को करने में या विद्युत अग्नि का ज्यादा रोल है। सखाया सदमादम आशेकु सखा लोग जो है इस सहमदनम प्रसन्नता का जो स्थान है ये यज्ञ इसको समर्थ होते हैं। यज्ञम नक्षंत और प्राप्त होते हैं। तेसाम यज्ञम समस्नुवानानाम इस यज्ञ को संपन्न करने वाले जो लोग हैं इनमें से कौन हमारे लिए इस बात को कहेगा। न अध्यार किया है को न इदम विवक्षति हमारे लिए कहेगा अर्थात यही कहेंगे। तात्पर्य निकला कि दोनों ही अग्नियां समान रूप से यज्ञ में उपयोगी हैं। गुरुजी प्रसंग तो ये था ना कि आदित्य को अग्नि करके बताएंगे। आदित्य की तो कोई बात ही नहीं आई इसमें। अथ एनम एतया अग्नि कृत्य स्तौति एनम से आदित्य लिया था हम लोगों ने पिछली पंक्ति में। आदित्य को पार्थिव अग्नि करके बताएंगे ऐसा अर्थ या तो उस पंक्ति का फिर अर्थ बदला जाए। वैश्वानर अग्नि करना चाहिए। अथेनम वैश्वानरम अग्निम अग्नि कृत्य स्तौति आदित्य तो नहीं लेना चाहिए। ठीक कहा आपने आदित्य तो गुरुजी हम ले चुके हैं। अथेनम एनम का मतलब हो जाएगा वैश्वानर अग्नि को। इन्होंने चंद्रमणि जी ने वैश्वानर अग्नि अर्थ लिया। इस वैश्वानर अग्नि को अग्नि कृत्य स्तौति अग्नि रूप में बखान किया है। नहीं पता तो चल रहा है ना। दो यज्ञ के नेता हैं ये पार्थिव अग्नि और मध्यम अग्नि। तो बोले कौन इसमें ज्यादा महत्वशाली है। आशेकुरित सदमादम सखाया समान ख्यान वाले समान ज्ञान वाले जो ऋत्विग हैं वो इस यज्ञ को संपन्न करने में सक्षम होते हैं यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इन्हीं में से हमारे लिए ये बात बताएंगे और कौन बताएगा। नहीं ऐसे एक कहने का ढंग होता है अर्थात ये दोनों ही उपयोगी हैं। ये तरीका होता है कहने का कौन बताएगा तो बोले कि यही बताएंगे और ये दोनों ही उपयोगी हैं। गुरुजी एनम तो अनवादेश अर्थ में बनता है ना। नहीं तो बनता ही नहीं है। तो वैश्वानर अग्नि तो चल ही रही है ना। वैश्वानर तो गुरुजी पार्थिव और आदित्य की बात थी ऊपर तो कि हमने पार्थिव अग्नि को आदित्य रूप में देवताओं ने स्थापित कर दिया ऐसा था। वैश्वानर अग्नि की या जो है वो चलो अग्नि ले लो। इस अग्नि को ही चलते जा रहे हैं ना। तद अग्नि कृत स्तुति अग्नि को अग्नि करके स्तुति कर रहे हैं फिर वाक्य नहीं बनेगा। बन गया ना। इस अग्नि को ही अग्नि के रूप में देख रहे हैं आदित्य के रूप में नहीं। गुरुजी अग्नि कृत्य ये विशेषण कृत्य है और क्षीय भूत तद्भाव में आ। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर अग्नि को अग्नि करके स्तुति ऐसे थोड़े उसको दूसरे को हटाने के लिए कर रहे हैं ना। अग्नि में अग्नि कृत्य स्तुति न तू अभूत तद्भाव नहीं है। अभूत हो गया ना। जो अनग्नि था वो अनग्नि करके अनग्नि को वो तो प्रकृति विकार भाव में चुई होता है और उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो अग्नि को अग्नि करके स्तुति कर रहे हैं अर्थात सूर्य करके नहीं कर रहे अर्थापत्ति से वो जाएगा। वो तो ठीक है कि अन्य को हटाने के लिए लेकिन अभूत तद्भाव वाली बात नहीं हो पाएगी ना गुरुजी। जैसे मृतम मृदम घटम करोति मृदम घटम करोति तो अग्निम अग्नि करोति उसे ये दिया है ना असौच मध्यमा, वो तो बात छह बिंदुओं से उन्होंने कह दी, अपना जैसे भी कह दी, पर अब आगे तो वो कर रहे थे ये असौच मध्यमा मूल निरुक्त देखिए क्या लिखा है, ये अरुण जी कह रहा हूँ असौच मध्यमा लिखा है ना, तो मध्यमा तो हमेशा वही होता है विद्युत ही होता है या वायु होता है। गुरुजी ये जो सारा विस्तार है ये जो इनका षष्ठ बिंदु था हविष्पांतियम सुक्तम सौर्य वैश्वानरम भवति उसी का विस्तार समझा, उसी को समझा रहे हविष्पांतीय सूक्त के आधार पर वैश्वानर को अग्नि सिद्ध कर रहे हैं। आशक्नुवंती दिया है ना, समान ख्याना आशक्नुवंती, ये ठीक नहीं किया छज्जू राम जी ने जो असमर्थ होते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा न शक्नुवंती समान ख्यान वाले ऋषय मदनम न शक्नुवंती, एक तो वेद भूयो वेद कौन अधिक जानता है कौन असत्य को कौन नहीं जानता, नहीं वो पहला जो मंत्र है ना यत्रावदेते अवरा प्रश्च यज्ञिन्नो कतरो नो विवेद है, हम दोनों में से कौन जानता है आसेकुरित सदमादम सखाया, इसमें तो मूल निरुक्त में तो कुछ बन नहीं रही है ऐसी कि न कौन ज्यादा जानता है, समान ख्याना ऋत्विजा सहमदनम आशक्नुवंती, माने फिर तो ये निकलेगा अर्थ कि जो ऋत्विज हैं वो इस यज्ञ के बारे में नहीं जानते हैं, नक्षंत यज्ञम फिर तेसाम यज्ञम समस्नुवानाम को न इदम विवक्षति। गुरु जी आप प्रतिषेध अर्थ में होता है क्या, हमने तो देखा नहीं आज तक, तो आज है कहीं आया नहीं आज तक, मर्यादा अर्थ में तो होता ही है ना गुरु जी, उसी को प्रतिषेध कह सकते हैं, यज्ञ को प्राप्त किए हुए हमारे ऋतुजों में से कौन इसको विभक्त करके कह सकेगा अमुक अग्नि अधिक उपयोगी है, दोनों अग्नियां ही समान भाव से उपयोगी है, किसी को अधिक या कम उपयोगी नहीं कहा जा सकता, इन्होंने तो ये निष्कर्ष निकाला है चंद्रमणि जी ने। अवर अग्नि का वर्णन उन्होंने से अविष्पांतीय सुक्त वैश्वानर को अग्निवाची प्रतिपादित करता है, ये एक निष्कर्ष निकाला, इसमें अवरा परश्च कहा है ना, तो अवरा जो है वैश्वानर अग्नि का संकेत है हविष्पांतीय सूक्त में। गुरु जी अपनी अपनी बोलते जा रहे हमको तो इससे कुछ ये प्रमाण रूप में कैसे बोल रहे हैं कुछ भी पता नहीं चला, इसमें ये जो लिखा है ना अवरह अवरह जो है वो वैश्वानर अग्नि के रूप में ही संकेत किया जा रहा है अवरह, इनके कहने से कहने की क्या बात है इसमें, ये मेरे समझ में नहीं आ रही, इसमें लिख भी रखा है प्रमाण अयम च अग्नि, अयम च अग्नि और क्या है ये निरुक्त की व्याख्या में देखिए, यत्र विवदेते दैव्यो होतारो दैव्य होता दिव्य होता है ये कौन कौन से, अयम च अग्नि असौच मध्यमा, ये दिव्य होता है ये विवाद कर रहे हैं कि कौन ज्यादा जानता है, आसेकुरित सदमादम सखाया, फिर ये सखाया से दिव्य होताओं के इर्द गिर्द रहने वाले जो है यूं कहना पड़ेगा, फिर जो आ का निषेध अर्थ कर रहे हैं ना तो ये कहना पड़ेगा कि ये जो समान ख्यान वाले अर्थात इन अग्नि और मध्यम अग्नि के जो सहयोगी जो देवगण हैं वो नहीं बता सकते हैं, नक्षंत यज्ञम जो यज्ञ को प्राप्त करते हैं उनमें से कोई बताएगा, अर्थात यही बताएंगे कोई दूसरा नहीं बताएगा, आशेकु का अर्थ आकार्थ निषेध ले रहे हैं ना जी, तो फिर इस वाक्य का ये अर्थ कीजिए सखाया सदमादम आशेकु, इस यज्ञ में सहमदनम जिसमें की साथ साथ प्रसन्नता प्राप्त की जाती है ऐसे यज्ञ में इस यज्ञ को, तो गुरु जी वो जो सखायह है और वो जो नक्षंत है वो तो एक ही है ना गुरु जी, वो अलग अलग थोड़े हैं, अगर अलग ले लिए इन्होंने तो तेसाम यज्ञम समस्नुवानाम को न इदम विवक्षति, गुरु जी वो जो समान ख्यान वाले हैं वही तो यज्ञ को प्राप्त हो रहे हैं ना, तो ये निषेध के कारण से ही तो दिक्कत हो रही है अर्थ करने में। ये तो मूल में ही आया और नक्षंत मूल में ही इन्होंने निरुक्त में ही कह दिया कि सखाया ऋत्विज समान ख्याना ऋत्विज और सह सद मादम का अर्थ कर दिया सह मदनम, आशक्यु का अर्थ कर दिया आशक्नुवंती। तो संघर्ष हटाने के लिए अपने तुम लिखाया चीजी तो फिर हटाने के लिए हो, संघर्ष को हटाने के लिए, संघर्ष को हटाने के लिए वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। संघर्ष को हटाने के लिए वे जो सखा ऋत्विज है ना वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कि किसका निर्णय दें। अब पहली पंक्ति में जो कहा था कि कौन यज्ञ के नेता हैं, अब जो सखा हैं वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इस संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इस आनंद सहमदनम ये पंक्ति फिर बोलो सहमदनम तो मदन का अर्थ ये प्रसन्नता न लेकर के इन्होंने तो सद मदनम सहमदनम का अर्थ वो ले लिया संघर्ष। हाँ तो साथ साथ जो संघर्ष जो ये चल रहा था इसको हटाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे के सखायः ऋत्विजः कौन जो है कौन अच्छे यज्ञ के नेता हैं, ये एक संघर्ष जो चला उसको हटाने में ये सक्षम नहीं हो पा रहे, ये जो ऋत्विज हैं संघर्ष को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तेषां यज्ञं समस्नुवानां नक्षंते का अर्थ कर दिया समस्नुवानां, तो ये उन्हीं के बारे में बोल रहे क्या गुरुजी अगली पंक्ति भी कि वो जो सखा हैं जो यज्ञ को व्याप्त कर रहे हैं उनमें से कौन हमारे लिए इस बात को बोलेगा, अर्थात कोई भी नहीं बोल पाएगा। कौन है इदम विवक्षति कौन हमारे लिए बोलेगा, अर्थात कोई नहीं बोल पाएगा। ये तो सद मादम वैसे जो है ना प्रसिद्ध अर्थ है, उसका अर्थ होता है प्रसन्नता मदी हर्षे कैसे मोहन करते रहो सही ये बात तो आप भी बोलते ना गुरु जी जब कोई आपकी कक्षा में चुप बैठ जाता है तो ज्यादा ही खिंचाई हो जाती है तो कोई आनंद नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा मतलब टूट ही जाए तब तो क्या संघर्ष में आनंद आएगा। ये जो है ना सद मादम का अर्थ वैसे कर दिया इन्होंने, सद मादम वैसे तो साथ साथ प्रसन्नता से ऋत्विक यज्ञ करता दूसरी पंक्ति सहमदनम दिया है और ये जो यास का स्कंद स्वामी आदि ने इसका अर्थ ये कर दिया, सारी व्याख्या कर ऐसे ही कर रहे हैं इन्होंने ये कर दिया कि यज्ञ का नेतृत्व कौन अच्छा कर सकता है, वहां ऋत्विक लोग जो यज्ञ में उपस्थित थे इन दोनों के स्पर्धा को संघर्ष को नहीं दूर करने में समर्थ हुए, वो कहने लगे हमारा बस नहीं चल रहा है किसको श्रेष्ठ बताएं। हाँ जो पार्थिव अग्नि और विद्युत अग्नि में कौन श्रेष्ठ है ये एक जो संघर्ष चल रहा है उसको बताने के लिए ऋत्विक अपने को अपर्याप्त समझ रहे हैं। आसेकुरित सदमादम सखायो नक्षंत यज्ञम कैदम विवोचत, कौन इसको बताएगा ये उन्होंने हाथ उठा लिए। हाँ अत्र सूर्य होता इति स्तुयते होतित्वं च अग्नेः तस्मात् सूर्य अग्निरेव। यहाँ पे होता है सूर्य को मानते हैं और होतित्व अग्नि का प्रत्यक्ष तो विद्युत नहीं दे रहा इन्होंने जो आपने अर्थ बोला था ना ये स्कंद स्वामी का छजूराम जी ने वही अर्थ दिया कि कौन हम में से यज्ञ के विषय में अधिक जानते हैं असमर्थ रहते हैं ये उस संघर्ष को टालने में असमर्थ रहते हैं इस संघर्ष को टालने में ये ऋत्विक असमर्थ रहते हैं। एक साथ ज्ञान रखने वाले यज्ञकर्ता लोग तेसाम यज्ञम समस्नुनावानाम उन यज्ञ में उपस्थितों में से कौन हम में से इस बात का निर्णय करेगा। ये ऋत्विज तो चेतन है ना प्राकृतिक शक्तियां ले फिर आ शेकुरित सद मादम सखाया सह मादम सह मदनम समान ख्याना ऋत्विज तेसाम यज्ञम समस्नुवानाम समस्नुवानानाम। नक्षंत जो है क्रियापद है इन्होंने सत्री प्रत्यय बना दिया अब ये भी तो एक समस्या हो रही ना। नक्षंत जो है क्रियापद है क्रियापद नक्षंत नक्षंत कहां का रूप है ये समस्नुवते है इसमें तो कहां है मूल में तो नहीं है फिर ये भावानुवाद दे दिया है तेसाम यज्ञम समस्नुवानाना ऋत्विग हैं यज्ञ को संपन्न करने वाले ऋत्विगों में कौन हमें बतलाएगा अर्थात कोई नहीं बतलाएगा। अंतिम निष्कर्ष ही निकालते हैं कोई नहीं बताएगा कौन श्रेष्ठ है अर्थात दोनों ही श्रेष्ठ हैं। दैव्यो होतारो कहा है इसको अग्नि को और इसको मध्यम अग्नि को दैव्यो होतारो आगे आ रहा है पृष्ठ आठवें अध्याय में चार सौ 545 पृष्ठ पर देखिए यहां पर लिखा है ना 525 पर आगे आपनी सूक्त में दैव्य होतारो तो पृष्ठ 545 लिख सकते हैं 525 पर जो ये लिखा है ना अच्छा जी आगे आपनी सूक्त में दैव्य होतारो आठवां देवता है उन्हीं को यहां अवर और पर अग्नि के नाम से उल्लिखित किया है 545 पेज पर एक अग्नि को सब जगह अग्नि मानकर वर्णन करते हैं और दूसरी पंक्ति का क्या अर्थ किया आशेकु इत सदमादम सखायो समर्था संति कर दिया इन्होंने तो निषेध नहीं लिया सहमादम का अर्थ यज्ञ कर दिया इन्होंने संघर्ष वाला नहीं किया ये अधिकरण में लुट प्रत्यय है मदनम सह मदनम सहमादम में जो घ प्रत्यय है ना वो अधिकरण में लुट प्रत्यय है सदमादस्थयोच्छंदसी सूत्र से व्याकरण का सूत्र है सह को सद आदेश कर देते हैं माद के परे रहते सह माद्यंती यस्मिन साथ साथ हर्षित होते हैं जिसमें पर शब्द क्या कह रहे हैं ये देखना पड़ता है ना शब्द तो हमारे अनुसार सतुम आदम सखायो तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय इसी का वैश्वानर को ही अग्निवाची सिद्ध करने के लिए वैश्वानर को अग्निवाची सिद्ध करने के लिए यावन मात्रम जो मंत्र है वो आगे आ रहा है यावन मात्रम उससो न प्रतीकम सुपर्ण्यो वस्ते मातरिश्व यावन मात्रम उष प्रतीकम उस उषा काल का प्रत्यागमन या पुनर्दर्शन होता है जैसे ही पुनर्दर्शन होता है ऐसे बोलेंगे यावन मात्रम उससे प्रतीकम जैसे ही उषा का दर्शन होता है ना यावन मात्रम बोलते नहीं है यावन मात्रम उस प्रत्यक्तम भवती जैसे ही उसका प्रतिदर्शन होता है जैसे उषा सुबह सुबह आती है ना यावन मात्रम उस मंत्र में नए भी है क्या ये यावन मात्रम उससो न प्रतीकम जब तक उषा जैसे ही उषा जो है पद पूर्ण मानते हैं कुछ लोग हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यावन मात्रम उससा न प्रतीकम पद पूर्ति में नए को मान लें और जैसे ही उषा का दर्शन होता है तो क्या होता है सुपर्ण्यो वस्ते मातरिश्व जैसे ही उषा का दर्शन होता है प्रतीकम प्रतिदर्शनम दिया है ना अर्थ प्रत्यक्तम भवति प्रतिदर्शनम इति वा दिया है ना प्रत्यागमन प्रत्यक्त मानी प्रतिआगमन प्रतिदर्शन पुनर्दर्शन जब उषा काल का प्रत्यागमन होता है पुनः आगमन होता है सुपर्ण्या वसत और जब ये सुपर्ण्य रात्रि उस प्रकाश की ज्योति को ढांप देती है सुपर्ण्या सुपतना एता रात्रया वसते ये प्रथमा का बहुवचन है एक तीन है ये वसते नहीं प्रथम पुरुष का बहुवचन है बहुवचनांत प्रयोग है ये वस्ते वस्ते वसाते वसते ऐसे रूप चलेगा सुपर्ण्या सुपर्णी का बहुवचन सुपर्ण्या सुपर्णी रात्रि के लिए आता है सुपत्ना एता रात्रया वसते और निरुक्त में ये लिया है अस्ति उपमानस संपत्ति अर्थे प्रयोग है ये जो नय है ना इस नय का जो कि उपमार्थ हुआ करता है यहां पर संप्रति अर्थ में प्रयोग है ये दिया ना निघंटू में ऐसे भाषा बनी है अस्ति उपमानस संप्रति अर्थे प्रयोग उपमान का संप्रति अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है अस्ति का अर्थ देखा जाता है यहां अस्ति उपमानस संप्रति अर्थे प्रयोग संप्रति अर्थ में प्रयोग देखा जाता है जैसे उदाहरण देते हैं इहेव निधेयी इति यथा, जैसे इहेव निधेयी में यह, जैसे इव जो है संप्रति अर्थ में देखा जा रहा है, इहेव का अर्थ है इह इव, ये इव है ना, तो ये इव जो है अब अर्थ में है, अब इहेव निधेयी, अब यही रख दे, जहां यहां लिखा है ना इहेव निधेयी, अब तू यही रख दे बस इसको। हाँ, न जो है संप्रति अर्थ में, इन्होंने कहा कि उपमावाची जो शब्द होते हैं वो अब अर्थ में भी आते हैं, ये उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, इहेव निधेयी इति यथा, जैसे कि उपमावाची जो इव शब्द है वो अब अर्थ में आ रहा है, इहेव, अब तू यही रख दे, इहेव निधेयी, इसका अर्थ होता है कि अब तू यही रख दे। तो यहां पर अर्थ हुआ यावन मात्रम उससो न प्रतीकम, अब जैसे ही, ऐसा अर्थ करो, अब जैसे ही उषा का प्रतिदर्शन होता है या पुनरागमन होता है, सुपर्ण्यावसत, जो ये रात्रियां हैं ना, ये क्या करती हैं, उषा का आगमन होता है तब, और नहीं और अध्यार करो, और जब रात्रि उस प्रकाश की ज्योति को ढांप रही होती हैं, उषा का आगमन होता है और सुपर्णा वसते, और जो ये रात्रियां हैं वो अंधकार से ढांप रही होती हैं उसको, ज्योति को, उषा की ज्योति को, उषा तो एक ज्योति का रूप है और रात्रियां अंधेरे में अंधेरा फैलाती हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे उषा का प्रतिदर्शन होता है और रात्रियां उसको ढांप रही होती हैं, दोनों बात दिखा दी ना, रात्रि तो उषा को ढांप रही है और उषा उधर आ रही है, रात्रि उनको अंधकार से आच्छादित किए हुए हैं, स्पष्ट हो रहा है ये तो, सुबह के समय का वर्णन कर रहे हैं कि रात्रियां तो उसको ज्योति को ढांप रही है, ज्योति आना चाह रही है, ऐसी स्थिति बन गई, तो कह रहे हैं हे मातरश्वन, हे वायो, तावत दधाती उपयज्ञमायन ब्राह्मणो होतुर अवरो निषीदन, तो उसी समय हे मातरेश्वन ज्योतिर्वर्ण से तावद उपदधाती यज्ञम आगच्छन ब्राह्मणो होता, अस्य अग्निर होतुर अवरो निषीदन, तो कह रहे हैं हे प्राणधारी मनुष्य, यहां पर तो मातरेश्वन वायु नहीं कह रहे, हे प्राणधारी मनुष्य, ब्राह्मणा होतु यज्ञमायन अवरा निषीदन, जो ब्राह्मण है वेदज्ञ ब्राह्मण, होतु यज्ञम, होता के यज्ञ में पश्चिम दिशा में आकर बैठ जाता है, अग्नि के पश्चिम भाग में बैठ जाता है पूर्वाभिमुख होकर के, और वो उपददाती वैश्वानर अग्नि का आधान करता है, अवर मानी यहां पर पश्चिम दिशा में आकर के ये दिखाया पीछे, अग्ने अवर, अग्नि के पश्चिम में आकर के बैठ जाता है पूर्वाभिमुख होकर, होता अग्नि के अवर, जो होता अस्य अग्नेर होतुर अवर, इस होतु अग्नि का अवर जो होता है, ऐसे कर दिया, शब्द तो यही कह रहा है, अस्य होतु अग्ने अवर होता, इस होता अग्नि का जो अवर होता है, है? अवर का अर्थ इन्होंने अवरस्तात कर दिया, जैसे परस्तात कहते हैं, अवरस्तात करते हैं ना, होतु होतु होतु यज्ञम आयन अवर ब्राह्मणा होता, ये होता अग्नि को भी होता बता रहे हैं ना, होतु का अर्थ है यहां अग्ने, षष्ठी के साथ अध्यार करके इसका समानाधिकरण दिखाया, अस्य अग्ने होतु, तीनों का समानाधिकरण दिखा दिया, और अवर शब्द से एक होता का और अध्यार किया, ब्राह्मणा होता अवर, इस होता अग्नि का ये जो अवर होता है ब्राह्मण वो बैठ जाता है कहां, यज्ञम आगच्छन, यज्ञ में आता हुआ। आयन जो है सत्री प्रत्यय का रूप दिखा रहे हैं, हाँ मुख्य होता अग्नि है और ये जो अवर होता है ब्राह्मण बैठ जाता है। और फिर ज्योतिर्वर्ण से तावद उपदधाती, और ज्योतिर्वर्ण क्या है, वो अग्नि उसका वो आधान करता है। ज्योतिर्वर्ण से शब्द का तो वही अग्नि होगा ना, इसमें लिखा है ना ज्योतिर्वर्णस्य, मातरेश्वर के बाद पूर्ण विराम है, हाँ ज्योतिर्वर्णस्य तावद उपदधाती, मातरेश्वर पर पूर्ण विराम, हे मातरेश्वर ज्योतिर्वर्णस्य तावद उपदधाती। 525 पृष्ठ पर देखिए चंद्रमणि जी, मातरेश्वर 525 पृष्ठ पर क्या दिया है, मातरेश्वर मातरेश्वर तो मथुर वसुरु संबुद्धो छंदसी नय को रू हो जाता है ना, हरिवय बनता है। तो हे मातरेश्वर ये शुरू में ही बोलेंगे, हे मातरेश्वर यावन मात्रम, जैसे ही उषा का प्रत्यागमन होता है और उधर रात्रियां सुपतन जो रात्रियां हैं वो अंधकार को आच्छादित, तमो वसते छादयंती, वो अंधकार की रात्रियां अंधेरे का आच्छादन करती हैं, एता रात्रया वसते मातरेश्वन ज्योतिर्वर्णस्य, हे मातरेश्वन ज्योतिर्वर्णस्य, ज्योतिर्वर्णस्य शब्द का अर्थ होगा ये जो प्रकाश की ज्योति को, ये अध्यार किया है उपदधाति के कारण से अध्यार किया कि ज्योतिर्वर्णस्य, ज्योतिर्वर्ण शब्द का अर्थ है अग्नि, अग्नि का आधान करता है, उपदधाती तो आधान करना ही होता है, यज्ञ अग्नि को रखता है ना यज्ञ कुंड में। चलो कोई नहीं, इसमें क्या देते हैं, नहीं ज्योतिर्वर्ण से मानी अग्नि, अग्नि का तावद उपदधाती, नहीं नहीं इसमें तो दिया नहीं, वैसे तावद उपदधाती पूर्ण विरामों का पता नहीं कैसे संयोजन किया है, कुछ पता ही नहीं चलता। यज्ञम आगच्छन, यज्ञ में आता हुआ जो ब्राह्मण है, होता अस्य अग्ने होतु, ये जो प्रमुख होता अग्नि का जो अवर होता है ये निषीदन बैठ जाता है, पश्चिम भाग में बैठ जाता है और वो करता है, उसको अग्नि का आधान करता है। पश्चिम दिशा में बैठ जाता है, ब्राह्मणा होता उपददाती, होत्रम करोती, अग्नि यज्ञ को निष्पन्न करता है। ज्योतिर्वर्ण जो शब्द है ना, प्रकाश का वर्ण है, वर्ण जिसका प्रकाश के समान वर्ण है जिसका, ज्योतिर्वर्ण से जो शब्द है वो प्रकाश ज्योति के वर्ण के समान वर्ण है जिसका, ऐसा कर लेंगे जी अग्नि अर्थ। और अग्निमुप ददाती होना था वैसे लौकिक भाषा की दृष्टि से तो, पर ज्योतिर्वर्णस्य उपददाती, उसका अधान करता है, ऐसा भी करते हैं ना, षष्ठी भी कर लेते हैं, कर्म विभक्ति को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो इसको अस्य अग्ने होतु, इस होता अग्नि का, यज्ञ अग्नि का अवरस्तात, वैसे ब्राह्मण होता अवरय निषीदत, इन्होंने तो अवरय का अर्थ ये कर दिया कि अवरस्तात निषीदन, इधर बैठ जाता है, पश्चिम भाग में बैठ जाता है, इस अवर का अर्थ ही पश्चिम भाग कर रहे हैं, अवरस्तात इस तरफ बैठ जाता है, इन्होंने स्कंद स्वामी ने अवरह का अर्थ क्या किया, ये एक व्याख्या करने ये दिया है जान नीच, ये जो है ये दिया है होत्री सदन, इस प्रकार वैश्वानर जो अभिष्पांत्रीय सूक्त में अच्छा उड़ने वाली, आगे आगे उड़ने वाली ये रात्रियां ढांपती हैं वायु के रंग के प्रकाश को, उतना मात्र धरता है यज्ञ में आता हुआ ब्राह्मण होता है, इस अग्नि रूप होता से जो छोटा है, इन्होंने तो छोटा ही अर्थ किया है, होत्री सदन में बैठता है, अवरय माने छोटा होता, ये अग्नि रूप होता से जो छोटा होता है ये उसमें बैठ जाता है यज्ञ में आता हुआ। तो वैश्वानर हविष्पांति सूक्त में वर्णित है वो अग्नि सिद्ध होता है, लेकिन आगे एक बात कह रहे हैं कि होत्री जप, होता का जप अग्नि भिन्न वैश्वानर संबंधी है, वहां वैश्वानर अग्नि नहीं, अग्नि से भिन्न मध्यम या उत्तम बन सकता है, ये होत्री जपस्तु अनग्निर वैश्वानरियो भवति, होत्री जपस्तु अनग्निर वैश्वानरियो भवति, कहते हैं देव सवितर एतम आदि जो होता का जप वचन है ना इतरे ब्राह्मण में दिया है इन्होंने, तो अग्नि भिन्न वैश्वानर का है, होत्री जपस्तु अनग्नि वैश्वानरियो भवति, वैश्वानर अग्नि वैश्वानर अनग्नि वैश्वानरियो भवति, अनग्नि का वैश्वानरीय विशेषण बनेगा, अग्नि भिन्न जो वैश्वानरीय होता है होता का जो जप है, मंत्र आगे पढ़ रहा ना ये निरुक्त पढ़ रहा हूं पंक्ति, होत्री जपस्तु होता का जो जप है त्रे ब्राह्मण में जो मिलता है वो अनग्नि वैश्वानरियो भवति, अग्नि भिन्न वैश्वानरीय होता है, अनग्नि का अर्थ तो अग्नि भिन्न ही होगा, अनग्नि वैश्वानरीय होता है, हाँ आदित्य जो भी मध्यम या उत्तम आगे लिखेंगे, अग्नि भिन्न जो है वैश्वानरीय होता है, जैसे देव सवित्र रहितम त्वावृषण दे अग्निम होत्रा ऐसे पित्रा वैश्वानरेण, यहां पर कहा हे देव सविता एतम अग्निम एतम त्वा अग्निम होत्राय वैश्वानरेण पित्रा स वृणते, हे सर्वैश्वर्य का उत्पादक जो सविता है इस तुझ अग्नि को एतम त्वा अग्निम इस तुझ अग्नि को वैश्वानरेण पित्रा सह वैश्वानर पिता के साथ होत्राय वृणते, होत्र कर्म के लिए वर्ण करते हैं, वैश्वानर पिता के साथ तुझ अग्नि को ऋत्विग लोग वर्ण करते हैं, वृणते तो बहुवचन का रूप है ना, वृणीते वृणाते वृणते, हे सविता देव होत्र कर्म के लिए तुझ अग्नि का वर्ण करते हैं वैश्वानर पिता के साथ। तो पहले तो ये बतलाया था कि वैश्वानर जो है विश्वानर तो सूर्य या आदित्य है और वैश्वानर ये अग्नि है, लेकिन यहां ये दिखा रहे हैं कि वैश्वानर पिता के साथ आदित्य के साथ वैश्वानर जो है वो आदित्य है और उसके साथ इस अग्नि को वर्ण करते हैं होत्र कर्म के लिए, माने अग्निहोत्र कर्म के लिए, तो होत्री जप में अनग्नि वैश्वानर ये हो गया ना, वैश्वानर वैश्वानर से संबंधित अनग्नि हो गया। तो इस ये तो पूर्व पक्ष हो गया, इसका उत्तर देते हैं। एक पंक्ति पूर्व पक्ष है, देव सवितर एतम त्वावृणते अग्निमहोत्राय स पित्रा वैश्वानरेण, यहां तक पूर्व पक्ष हो गया। इसका उत्तर देते हैं कि इमम एव अग्निम सवितारम आह सर्वस्य प्रसवितारम मध्यमम वा उत्तमम वा पितरम। कहते हैं देखो यही जो अग्नि है ना, इसको सविता कह रहे हैं, सबका उत्पादक कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना देव सविता, ये देव सविता यही तो अग्नि है। सविता सब देखते ही ऊपर जाते हैं ना ध्यान हमारा, सूर्य पर पहुंच जाते हैं। तो पूर्व पक्ष में तो सविता शब्द से सूर्य ले रहे थे, लेकिन उत्तर पक्ष में सविता शब्द का अर्थ वो पार्थिव अग्नि ही लीजिए। पूर्व पक्ष में जो सविता शब्द था वो सूर्यवाचक था, लेकिन उत्तर पक्ष में उत्तर देते समय कहा इमम एव अग्निम सवितारम आह, भाई देव सविता में सविता शब्द का यही अग्नि अर्थ है जो कि सबका पैदा करने वाला है। प्रसवितारम मध्यमम वा उत्तमम वा पितरम, और पिता तो वही है मध्यम या उत्तम, जैसा कि पहले दर्शाया था, ऐसे बताया था ना पहले, ये बताया था पितृ विश्वानर से वैश्वानर बना है। हाँ तो वही बताया मध्यमम व उत्तरम पितरम, मध्यम और उत्तम जो है वो पिता है, माने विद्युत अग्नि या सूर्य अग्नि तो पिता है, और ये वाला जो अग्नि है यही यहां सविता शब्द से कहा जा रहा है। यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हविर निरूप्यते अयमेव सो अग्निर्वैश्वानर। अब एक पंक्ति पीछे भी ये दो बार आ चुकी है ये पंक्ति, जो पूरे सूक्त का देवता है और जिसके लिए हवि दी जाती है वो तो वैश्वानर अग्नि है। निपातम एवेते उत्तर ज्योतिषेते नाम धेन भजेते, और जो उत्तर ज्योति है ना वैद्युत अग्नि या सूर्य अग्नि, वो गौण रूप से उसका कथन होता है, है? उत्तर ज्योति के लिए एतेन नामधेन, इस नाम से उत्तर ज्योतिषी, उत्तरे ज्योतिषी मानी वैश्वानर शब्द से जो वैद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि है ना, वो तो गौण अर्थ में प्रयोग होता है। तो मानी जो सूक्त भाक है और जो हवीर भाक है, मानी पूरे सूक्त का जो देवता है और जो हवि देने वाला जो देवता, जिसको हम हवि देते हैं, वो तो वैश्वानर अग्नि है। वेद में जहां भी वैश्वानर के नाम से जो सूक्त आता है और वैश्वानर के नाम से जो हवि दी जाती है वो तो पार्थिव अग्नि है, और कहीं पर स्तुति वचन आदि आते हैं तो वो उसका वैद्युत अग्नि, जो वैश्वानर शब्द से वैद्युत अग्नि के लिए हवि नहीं दी जाती या सूर्य अग्नि के लिए हवि नहीं दी जाती। और दूसरी बात उसका जो है इस अर्थ में प्रयोग नहीं है, जैसे हवि देने के देवता के लिए जैसे आग्नेय देवता होता है, वैश्वानर देवता वैश्वानर हवि जो है वो तो अग्नि के नाम से ही दी जाएगी, और वैश्वानर जो सूक्त है वो भी इस अग्नि का ही वाचक होगा। अंतरिक्ष स्थानीय द्युलोक स्थानीय विद्युत या सूर्य उसको हम वो नहीं कहेंगे, वैश्वानर नहीं कहेंगे, उसके लिए कहेंगे तो फिर वो गौण प्रयोग माना जाएगा। मानी वैश्वानर का जो मुख्य अर्थ है वो तो यही होगा जो सूक्त को भजता है और जिसके लिए हवि दी जाती है, मुख्य रूप से जो संपूर्ण सूक्त का देवता है, और जो हवि का देव हवि ग्रहण करने वाला जो देवता है वो यही अग्नि है। तो होत्री जप की बात होगी, ये होत्री जप की बात को यस्तु सूक्तम भजते, होत्री जप की बात को खंडन किया, एक तो इमम एव अग्निम सवितारम आ सर्वस्य प्रसवितारम मध्यमम व उत्तरम व पितरम, तथा दूसरा एक ये यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हवीर निरूप्यते, ये किसकी तरफ से कहा गया है? शाकुनी की तरफ से। हाँ जी, वैश्वानर सूक्त जिसके नाम से यस्मै हवीर निरूपित है, वैश्वानर, इन दोनों विद्युत सूर्य के लिए वैश्वानर शब्द का प्रयोग गौण है, और जो है उसके लिए वैश्वानर अग्नि के लिए प्रधान है। शाकपुणी के मत से समाधान देते हैं, इन्होंने ये दे दिया। ये जो जप वचन की बात थी, इसका समाधान करने के बाद ये आचार्य यास का समाधान यहां तक हुआ, और अब ये शाकपुणी का मत दे दिया अंत में, यस्तु सूक्तम भजते यस्मि हवि निरूप्यते अयमेव स्वग्निर वैश्वानर। यहां तक जो छह हेतुओं के द्वारा, छह हेतुओं को निरस्त किया गया ना यास्क के द्वारा, उनका अपना मत यही हुआ कि वैश्वानर शब्द से पार्थिव अग्नि ली गई है। नहीं, ये आखिरी तो शाकपुणी मत को पुष्ट किया है, अपने मत को शाकपुणी के द्वारा पुष्ट किया है, और इन्होंने जो ये यहां से शुरू किया था ना, हाँ शाकपुणी भी पार्थिव वाला है, माने अपनी जो इनके जो छह हेतु थे विरोध में जो दिए थे उनका खंडन कर दिया, माने हाँ तो हलम एक पंक्ति इन्होंने लिखी है कि शाकपुणी के मत से छह अव्यभिचारी हेतु देकर वैश्वानर अग्नि है निर्धारित किया, किंतु विद्युत रूप और सूर्य रूप से भी उसका गौण अर्थ, एक एक पंक्ति का एक एक अर्थ अलग अलग कर देते हैं। इन्होंने शाकपुणी में लगाया, ये शाकपुणी के छह अव्यभिचारी हेतु हैं जो वैश्वानर को अग्नि सिद्ध करते हैं। शांति शांति।